тази празнина отляво обиваме направо. Само как да спре да ме боли, кажи само с бащино здраво рамо, дай ми опора да продължа. Щастие безкрайно няма и вечна обич няма, даже да паднеш ти по пътя си, сине, всичко това ще мине, любовта ти що ми стине, знам. Няма любов в моите дни, тя сърце до ножа ми заби и ме остави по-лужи. Как сега напред да продължам, като скитник без душа, ни до мъртъв, ни до жив. Няма любов в моите дни, тя сърце до ножа ми заби и ме остави по-лужи. Как сега напред да продължам, като скитник без душа, нито мъртъв, нито жив. Беше грешна та жена, без сърце и без душа, може да не вярваш, но от мене знай, сине, че не заслужава тя, да й просиш любовта ти си. Няма любов в моите дни, я сърцето ножа ми заби и ме остави по-лужи. Как сега напред да продължам, като скитник без душа, нито мъртъв, нито жив. Няма любов в моите дни, я сърцето ножа ми заби и ме остави по-лужи. Как сега напред да продължам, като скитник без душа, нито мъртъв, нито жив.